З вами Віталь Цыганкоў на чарзе перадача «Экспертыза свабоды». У канцы мінулага тыдня Александр Лукашэнка вярнуўся з Сочы і выступіў шэрагам даволі важных заяваў, дзе працягнуў лінію на бескампрамісны канфлікт і пагаршэнне адносінаў з Захадам. Ці спальвае беларускі кіраўнік все масты ў адносінах з Захадам, ці проста падымае стаўкі ў будучым палітычным гандлі з Еўропай? Ці будзе ўлада імкнуцца стварыць унутры Беларусі кішэнную кіраваную апазіцыю? На гэты ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Юрый Чаусаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Сваімі заявамі Александр Лукашэнка працягнуў тую лінію, якую ён развівае ў адносінах з Захадам пасля прэзідэнцкіх выбараў, лінію на канфлікт, на пагаршэнне адносінаў. Плюваць я хацеў на ўсе іхні каментары, гэта злыя непрыстойныя людзі, з імі нельга не размаўляць, не выбудоўваць адносіны, сказаў кіраўнік дзяржавы, маючы на ўвазе крытычную рэакцыю Захаду на першы прысуд удзельніку плошчы. Што азначаюць гэтыя словы Александра Лукашэнкі? Ці ён спальвае все масты ў адносінах з Захадам, ці проста падымае стаўкі ў будучым палітычным гандлі з Еўропай? І наколькі рызыкоўная такая палітыка? Александр, як вы лічыце? Ведаеце, калі Лукашэнка кажа, што напляваць, гэта азначае, што не напляваць. Многія ягоныя публічныя выказванні трэба трактаваць менавіта паводле метаду адзваротнага. І ў дадзеным выпадку мы бачым момант звыклай для яго бравады. Ён быў у Сочы, адсутнічаў, і зараз трэба насельніцтву паказаць, што мы ні перад кім гнуцца не будзем, ніхто нас не насіліць, як любіць казаць афіцыйны лідар. Чаму насамрэч не напляваць? Таму што ўсё ж такі вось зараз такая фаза паказальных рэпрэсіяў ідзе, відавочна, і эксперты ў адзін голас кажуць, што так ці іначай потым трэба будзе змятаць гэтае пабітае шкляння і пачынаць ладзіць зноў дыялог з Захадам, таму што спатрэбяцца грошы, інвестыцыі і гэтак далей. І вось глядзіце, свежы доказ, правялі суд над Парфянковым, гэта такі тэставы суд, менавіта, каб паглядзець, якая будзе рэакцыя Захаду. І вось бачу я свежае паведамленне, што над астатнімі удзельнікамі плошчы судоў пакуль што не будзе, на 5 месяцаў працягваюць папярэдняе расследаванне. Гэта значыць, менавіта, што робіцца пауза дзеля таго, каб паглядзець, ці Захад, скажучы А, скажа Б, то бок, ці рэалізуе ён свае пагрозы санкцыяў. І, дарэчы, менавіта, таму такая персона была з судзімасцю выбрана дзеля першага суда, каб трошкі звязаць рукі Захаду ў гэтым сэнсе. Таму я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што наадварот, зараз улада зандуе Глебу і хоча паглядзець, як сябе будзе паводзіць Захад. Александр, ці можна сказаць, што з такімі сваімі рэзкімі словамі, і калі можна дадаць, то сваімі такімі хамскімі выказваннямі пра гомасексуальныя меншасці, Александр Лукашэнка якраз менавіта працуе, што называецца, на ўнутраны рынак, на беларускі электарат, то бок азначае гэта, што на цяперашні момант унутраная палітычная палітыка яму важней, чым нават тыя замежнапалітычныя выдаткі, якія ён нясе ў выніку сваіх выказванняў. Безумоўна. Таму што беларускае кіраўніцтва было напалохана вось гэтай нават вельмі такой абмежаванай лібералізацыі, ростам палітычнай актыўнасці беларусаў. І зараз галоўная задача, ўжо там міжнародны імідж, гэта справа дзясятая. Пакуль што трэба вось загнаць джына ў пляшку, напалохаць людзей, узняць гэты градус страху ў грамадстве. Менавіта такім чынам працуе ўлада. А звыш таго, таму што аднымі дручкамі, аднымі рэпрэсіямі гэта ж можна і перапусці, трэба тлумачыць народу, што Захад вераломны, Захад падступны, а яшчэ лепей, так бы мовіць, перавесці стрэлкі. І вось гэты прыклад, калі ўсё пераведзена на праблему сексуальнай арыентацыі, ён дзейнічае на тую частку грамадства, якая не мае такой сістэмнай інфармацыі пра патрабаванні Захаду, і улічваючы, ведаеце, вельмі высокі ўзровень гамафобіі ў беларускім грамадстве, вось такая выснова прымітыўная, дубовая, убіваецца ў мазгі, што тыя вось там міністры асобныя прычапіліся да Беларусі, прыстябаліся, груба кажучы, да нашага кіраўніцтва. Не таму, што тут кепска з дэмакразія, а таму, што ў іх, мякка кажуць, нейкая не тая арыентацыя. Гэта грубы, канешне, прыём, гэта прыём абсалютна не дыпламатычны, але ён працуе ва ўмовах неінфармаванасці і ўвогуле нізкай палітычнай культуры грамадства. Дзякую, гэта было меркаванне Александра Класкоўскага. Юрый Чаусаў, калі ласка, працягніце вось гэтую тэму. Ці можна сказаць, што Лукашэнка рыхтуецца да даволі доўгай і халоднай вайны ў адносінах з Захадам, ці зараз ему важней вернуць прыхільнікаў ўнутры Беларусі, вернуць свой электарат, і гэта важней, чым выдаткі на міжнароднай арэне? Безумоўна, сам формат працяглого інтерв'ю, каментароў па аглабадзённых пытаннях, якія прагучалі ад кіраўніка дзяржавы, гэта мэсэдж унутрыпалітычны, то есть адрасатам гэтых выказанняў прэзідэнта з'яўляецца беларуская грамадства, беларускі народ. Калі гандаль адносна палітвязняў, саступак, узаемных саступак сапраўды пачнецца, то ён будзе весціся не публічнымі выказваннямі, а ён будзе весціся кулуарна, дыпламатычна праз тых персонаў, якія фактычна самім Захадам і прызначаны ў якасці перамоўшчыкаў, то есть тых персонаў, якія не ўключаны ў спіс невыязных. Што датычыць крытыкі на адрас заходніх праваабаронцаў, асобаў, якія выказвалі абурэнне надзвычай жорсткім прысудам у дачыненні да першага з асуджаных па падзеях 19-20 снежня, то, на мой погляд, тут мы бачым не гандаль, а расстаноўку пазіцый у бакоў напярэдадні перамоўнага працэсу адносна ўзаемных саступак. Беларускі бок будзе казаць: трактуем гэтых асобаў як крымінальных злачынцаў, якія ажыццяўлялі масавыя беспарадкі. Вы, Захад, трактуеце іх неверна, і заходзячы з гэтага, мы і будзем весці перамовы. Такім чынам, хутчэй за ўсё, нас чакае даволі працяглы перыяд узаемных абвінавачанняў, які зменіцца цягам часу узаемнымі саступкамі, але саступкі будуць адбывацца па выніках кулуарных перамоваў, а не па выніках вось такіх громкіх заяв. Я думаю, што кіраўнікі беларускага рэжыма былі непрыемна здзіўленыя той рэзкай рэакцыі адносна прысуд гаспадара Парфенкова, таму што я думаю, што чакалася больш стрыманая рэакцыя, бо гэта ўсё ж такі не кандыдат прэзідэнты, не кіраўнік выбарчага штаба, а, здавалася б, шараговы актывіст з нейкім як бы быццам бы радыкальным мінулым. Але да гонару заходніх назіральнікаў і каментатараў тут як бы вельмі чётка былі расстаўленыя акцэнты, што гэта прысуд палітычны, гэты гаспадар Парфенков з'яўляецца палітычным зняволеным, і адпаведна беларускаму рэжыму складаней будзе накідаць вось гэта як таўро гвалтоўных злачынцаў на ўласна кажучы палітычных дзеячоў. Працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі. Ад пачатку веку Малятіч, дзе 300 жыхароў, узрываецца падзеямі, якія маюць розгалас далёка за межамі Крычаўшчыны. 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі вёску, заліло дажджамі мясцовую школу, дзе знялі для рамонту дах, але не знайшлі накрыць яго 300 лістоў шыферу. Сёлета ж ужо крымінальнае адценне мае сітуацыя з так званым сацыяльным домам. У Малятічы не праязджайце, кажуць мясцовыя, хапае сваіх беспрацоўных і бомжоў. Маё падарожжа ў вёску Малятічы на Крычаўшчыну. З вами Віталь Цыганкоў, і мы працягваем перадачу «Экспертыза свабоды». Ці будзе беларуская ўлада імкнуцца стварыць унутры краіны кішэнную кіраваную апазіцыю? На гэтае пытанні адказваюць палітолог Юрый Чаўсаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Падчас адказу на пытанне журналістаў Александр Лукашэнка таксама выказаўся пра апазіцыю. Тут прагучала два тэзісы. Па-першае, Лукашэнка заявіў, што вось апазіцыя – гэта вайна, і гэта ўжо нібыта ўбіта ў памяці беларусаў. Па-другое, Лукашэнка сказаў пра магчымасць з'яўлення канструктыўнай апазіцыі. Хоча апазіцыя канструктыўная з'явіцца, хай з'яўляецца. Ці гэта звычайная рыторыка, такія выказвання Александр Лукашэнка і раней дапускаў, ці ўсё-такі сапраўды улада зараз разумее, што ёй варта стварыць нейкую кішэнную апазіцыю, яна разумее, што размовы на кухнях могуць в свой час вылівацца на плошчы і трэба выпускаць неяк пару. Ці выберуць кагосьці з існуючых рухаў для стварэння той кішэннай апазіцыі, ці будуць ствараць нейкі новы? Ці ўлада проста пусціць гэта на самацёк? Александр, як вы лічыце? Однозначно можно сказать, что на самотек улада это не пустите. Это будет керованный процесс. И зараз, я думаю, что не в забаве, вот мы подходим до того, что после этих боевых стоек почнутся некие закулисные перамовы, почнется этот политический торг. И вот ближе не идя до парламентских выборов 2012 года, максимум как раз это не актуализуется. И вот архитекторы керованной оппозиции возьмутся за свою справу. Уже Раней Ярмошина казала старшыня ЦВК, што магчыма наступныя выбары пойдуць па партыйных спісах. Гэта сімптом таго, што недзе там на версі ўжо абмяркоўваўся такі варыянт. Натуральна, ёсць ужо гатовы праект, так бы мовіць, прадукт глыбокай заморозкі. Гэта арганізацыя «Белая Русь», якую разгарнуць у партыю вельмі проста. Гэтага будзе мала, таму я думаю, што шэраг такіх кіраваных партый пачнуць стварацца і пэўныя працэсы ў апазіцыі, вось гэтыя расколы, які працягваюцца, гэты пошук ворагаў, здраднікаў, яны таму спрыяюць. Канцэптуальная крыза ў апазіцыі, я б так сказаў, таму што яна зараз падзялілася, умоўна кажучы, на згоднікаў і радыкалаў, такія ярлыкі, гэтыя дзве групы адна на другую навешваюць, і вось гэтая крыза якраз спрыяе таму, што ўлада можа вылучыць нейкіх, як яны кажуць, канструктыўных дзеячаў з гэтага ліку і пачаць афармляць варыянт, палітолагі нават тэрмін такі знайшлі, пуцінізацыі Беларусі, то бок кіраванай дэмакратыі. Юрый Чаўса, вось у нас недавно падчас онлайну былы кандыдат прэзідэнта Віталь Рымашэўскі сказаў, што аб'ядноўвацца трэба, але, маўляў, яму цяжка аб'ядноўвацца з тымі, хто не змагаецца з рэжымам, а з тымі, хто фактычна абіляе яго і дапамагае рэжыму. Наколькі, па-вашаму, вось такі водападзел будзе развівацца сярод апазіцыйных дэмакратычных сілаў і наколькі ўлада паспрыяе гэтаму? Падзел у беларускім грамадстве на чорнае і белае, такі вось маніхейскі светапогляд, тыя, хто за Лукашэнку і тыя, хто за апазіцыю, умоўна кажучы, гэта мэсэдж, які транслюецца разам, супольна, в адзін голас, як лідарамі апазіцыі, так і кіруючым рэжымам. Гэта тое, што выгодна дзеючаму рэжыму, прычым выгодна абодвум ягоным складнікам. Максімальна ўзмацніць вось гэтую барыкаду, якая падзяляе дзве часткі беларускага грамадства. Максімальна спрасціць карціну чорнае і белае толькі за Лукашэнку, адначыць, нават калі ты апазіцыянер і кажаш пра магчымасць дыялогу, значыць ты такі ж самы, як Лукашэнка, альбо бескампраміснае змаганне, вайна, гвалтоўныя радыкальныя метады барацьбы. На дзіва, камплементарныя мэсэджы транслююцца ў гэтым выпадку асобнымі лідарамі апазіцыі і беларускім кіраўніком. Яны адзін аднаго дапаўняюць. Насамрэч, канешне, карціна ў грамадстве іншая. Карціна ў грамадстве больш складаная, і я бы звярнуў увагу на каментары звычайных удзельнікаў той плошчы, якая адбылася 19-20 снежня, якія казалі, што мы не за аднаго з кандыдатаў, не ўпадабалі ніводнага, але мы за альтэрнатыву негвалтоўную, за альтэрнатыву умераную. Мне ўяўляецца, што якраз такі паўстанне нейкай сілы, якая здольная разбурыць вось гэтую чорна-белую карціну, гэта магло бы быць спадзевам для беларускага грамадства, бо адваротным выпадку у межах вось гэтай дыхатаміі апазіцыя нас чакаюць яшчэ шмат год і шмат выбарчых цыкляў звыклай барацьбы, звыклого змагання, рэпрэсіяў, перамоваў з Захадам і зноў змагання. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Юры Чаўсаў і Александр Хладкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.